ये किसने कह दिया आखिर कि छुप छुपा के पियो, ये किसने कह दिया आखिर कि छुप छुपा के पियो, ये महक मैं इससे औरों को भी पिला के पियो, ये किसने कह दिया आखिर कि छुप छुपा के पियो। गमे जहाँ को गमे जीस्त को भुला के पियो, गमे जहाँ को गमे जीस्त को भुला के पियो, हसीन गीत मोहब्बत के गुनगुना के पियो, ये किसने कह दिया आखिर कि छुप छुपा के पियो। गमे हया कदर माहे इश्क के आंसू, गमे हयात कदर माहे इश्क के आंसू, अंधेरी रात है यारो दिए जला के पियो, ये किसने कह दिया आखिर के छुप छुपा के पियो। नसीब हो बरहर कैफ मर्जी साफी, नसीब होगी बरहर कैफ मर्जी साफी, मिले जो जहर भी यारो तो मुस्कुरा के पियो, ये किसने कह दिया आखिर के छुप छुपा के पियो। मेरे खुलूस पे शेखे हरम भी कह उठा, मेरे खुलूस पे शेखे हरम भी कह उठा, जो पी रहे हो तो दर्शन हरम में आके पियो, ये किसने कह दिया आखिर के छुप छुपा के पियो, ये महक मैं इसे औरों को भी पिला के पियो, ये किसने कह दिया आखिर के छुप छुपा के पियो, के छुप छुपा के पियो, के छुप छुपा।